นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเขาว่ากันว่าพรานป่ารุ่นเก่าๆนี่กลัวเสือสมิงกันทั้งนั้นแล้วก็ได้สั่งสอนพรานรุ่นต่อๆมาชั้นลูกชั้นหลานให้ระวังเสือสมิงมันจะมาหลอกล่อจนกลายเป็นเหยื่อโดยเฉพาะเวลาไปนั่งห้างบนต้นไม้ในป่ายามวิกาลหากมีใครมาปรากฏตัวบนพื้นดินข้างล่างแล้วก็ตะโกนให้ลงมาหาเนี่ยจงระแวงเอาไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเสือสมิงห้ามลงมาจากห้างโดยเด็ดขาดเพราะถ้าหลงเชื่อป่ายปีนลงมาไอ้ที่เห็นว่าเป็นคนอยู่ตะกี้นี่จะกลายเป็นเสือกระโจนเข้าขบกัดทันทีด้วยเหตุนี้ข้อหนึ่งในวิชาพรานที่พรานป่าทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขณะขึ้นไปอยู่บนห้างกลางป่าลึกเวลากลางคืนก็คือห้ามลงจากห้างในทุกกรณีแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าผิดปกติก็ห้ามลงอย่างเด็ดขาดมีเรื่องเล่าว่ามีพรานหนุ่มสองคนชวนกันไปผูกห้างกลางป่าลึกริมห้วยเพื่อจะคอยดักยิงสัตว์เมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วทั้งสองก็ขึ้นไปอยู่บนห้างถึงเวลาดึกสงัดทั้งสองก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาใต้ห้างซึ่งอยู่สูงขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นคือภรรยาของพรานหนุ่มหนึ่งในสองคนนั้นภรรยาของพรานร้องเรียกคนเป็นสามีให้ลงมาหาโดยบอกว่าลูกคนเล็กน่ะเจ็บป่วยกระทันหันจึงได้ติดตามมาเพื่อขอให้สามีกลับไปดูแลลูกพรานหนุ่มที่เป็นสามีจะลงจากห้างมาหาภรรยาแต่ว่าเพื่อนห้ามไว้แล้วก็ให้เหตุผลว่าภรรยาของเพื่อนจะตามมาถูกทางได้ยังไงเพราะว่าทั้งสองนี่เข้ามาอยู่ในป่าในลึกมากแล้วก็ยิ่งเป็นเวลากลางคืนอย่างนี้ย่อมตามมาไม่ถูกทางแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่มาผูกห้างริมห้วยแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดังนั้นการที่ภรรยาจะรู้แล้วก็มาถูกทางเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้แต่พรานหนุ่มไม่ยอมฟังเหตุผลของเพื่อนเนื่องจากภรรยาตะโกนเรียกและอ้อนวอนให้ลงมาไม่ขาดปากในที่สุดพรานผู้นั้นก็ตัดสินใจไต่ลงมาจากห้างโดยไม่ฟังคำห้ามปรามของเพื่อนพอลงมาถึงพื้นดินร่างของภรรยาก็หายวับไปกลายเป็นเสือโคร่งแทนที่เสือใหญ่ตัวนั้นกระโจนเข้าตะปบแล้วลากพรานหนุ่มเคราะห์ร้ายเข้าไปหลังแนวพุ่มพงรกทึบเพื่อนที่อยู่บนห้างจะยิงก็ไม่กล้าเนื่องจากกลัววิถีกระสุนจะพลาดไปถูกเพื่อนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฟ้าสว่างแล้วเพื่อนพรานก็รีบลงจากห้างตามรอยเลือดไปจนกระทั่งพบศพเพื่อนซึ่งถูกเสือกินหายไปครึ่งตัวก็เลยรีบเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อแจ้งเหตุร้ายให้ครอบครัวผู้ตายรับรู้แล้วก็ระดมคนมานำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีนี่คือเรื่องเล่าเสือสมิงจำแรงกายมาหลอกพรานให้ลงจากห้างแล้วฆ่ากินเสียเหตุนี้พรานรุ่นเก่าที่ชำนาญป่าจึงได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้ลงจากห้างเอาไว้พร้อมกันนั้นก็แนะวิธีทดสอบว่าหากมีคนเข้ามาหาขณะนั่งห้างตอนกลางคืนแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นเสือสมิงหรือว่าเป็นคนจริงๆหากคนคนนั้นถือคบไฟมาด้วยให้เล็งปืนยิงไปที่เปลวไฟถ้าเป็นคนธรรมดาจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเสือสมิงกระสุนจะทะลวงเข้าเบ้าตามันพอดีเพราะว่าคบไฟก็คือในตาของเสือนั่นเองในกรณีที่เสือสมิงจำแรงกายมาอาจจะเป็นคนรู้จักกันเป็นลูกเมียญาติพี่น้องหรือว่าเป็นพระธุดงค์ซึ่งไม่ได้ถือคบไฟมาด้วยให้โยนมีดลงไปแล้วก็บอกให้หยิบมีดขึ้นมาถือถ้าหยิบมีดขึ้นมาถือก็พอเชื่อได้ว่าเป็นคนธรรมดาแต่ถ้าไม่ยอมหยิบมีดไม่ยอมถือมีดให้เห็นนั่นแหละคือเสือสมิงเพราะเสือสมิงไม่มีนิ้วมือจะใช้หยิบถืออะไรได้คราวนี้มีลูกปืนเท่าไหร่ก็ยิงกระหน่ำเข้าใส่ได้ทันทีเสือสมิงประเภทแรกนี้เป็นเสือสมิงที่มีวิญญาณผีไตโหงเข้ามาแฝงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนเสือสมิงประเภทที่สองนี่เกิดจากวิชาอาคมทางไสยศาสตร์อีกแขนงหนึ่งซึ่งผู้ที่เรียนวิชานี้จนสำเร็จเจนจบสามารถจำแรงแปลงกายเป็นเสือหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ซึ่งวิชาไสยศาสตร์เช่นนี้จะสำเร็จได้ด้วยการฝึกสมาธิจนกระทั่งจิตมีอำนาจแต่ว่าเป็นสมาธิในทางที่ผิดเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิพระพุทธเจ้าไม่ยกย่องสนับสนุน วิชาแปลงกายเป็นเสือสมิงทางภาคเหนือเขาเรียกวิชาเสือเย็นผู้ที่สำเร็จวิชานี้จะต้องฝึกจำแรงกายบ่อยๆแต่ว่ามีข้อห้ามกำกับเอาไว้ว่าขณะใช้วิชาจำแรงกายกระทั่งอัตภาพเปลี่ยนแปลงสภาวะกลายเป็นเสือจะไปทำลายชีวิตผู้อื่นไม่ได้หากละเมิดข้อห้ามจะไม่สามารถกลับคืนมาเป็นมนุษย์ได้อีกต้องกลายเป็นเสือไปตลอดชีวิตคนนี่จะจำแรงแปลงกายเป็นเสือได้หรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ไม่อาจชี้ชัดลงไปได้เพราะตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ในทุกกรณีแต่ทฤษฎีทางไสยศาสตร์ยืนยันว่าเป็นไปได้ด้วยอำนาจของกริยาคมและพลังจิตซึ่งความคิดเห็นสองแนวทางนี้แยกออกเป็นเส้นขนานไม่สามารถจะนำมาผสมผสานกันได้แต่เรื่องเหลือเชื่อของเสือสมิงและวิชาไสยศาสตร์จำแรงกายเป็นเสือหรือว่าเป็นสัตว์อื่นๆไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้หลักฐานอ้างอิงเอาเสียเลยขอนำเอาประสบการณ์ของบุคคลหลายท่านที่เคยเผชิญกับภาวะอันเหลือเชื่อด้วยตัวท่านเองมาแล้วบุคคลแรกคือเจ้าเพชรราชอดีตอุปราชแห่งราชอาณาจักรลาวเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระเจ้าศรีสว่างวงศ์วัฒนาพระมหากษัตริย์ของประเทศลาวในอดีตเจ้าเพชรราชองค์นี้เสด็จลี้ภัยการเมืองมาอยู่ในประเทศไทยเจ้านายเชื้อพระวงศ์พระองค์นี้โปรดปรานการเที่ยวป่าล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่งป่าดิบดงลึกในประเทศไทยแทบทุกป่าเจ้าเพชรราชเสด็จไปเที่ยวแล้วก็ล่าสัตว์มาแล้วจนปลุกโปร่งครั้งหนึ่งเจ้าเพชรราชเสด็จไปท่องป่าแถบจังหวัดตากขณะออกไปซุ่มยิงสัตว์ก็เห็นหมูป่าโทนตัวหนึ่งกำลังขุดหาหน่อไผ่กินพระองค์จึงยิงหมูป่าโทนตัวนั้นแต่กระสุนไม่ถูกที่สำคัญหมูป่าก็เลยไม่ตายคาที่มันวิ่งเตลิดหนีไปได้เจ้าเพชรราชกับพรานคนสนิทก็ตามรอยเลือดไปเพื่อจะยิงซ้ำรอยเลือดที่หยดเรี่ยราดเป็นระยะนำทางไปจนถึงไร่ข้าวโพดเล็กๆแห่งหนึ่งกลางไร่มีเรือนหลังหนึ่งปลูกอยู่ที่ตั้งของไร่นี้อยู่กลางป่าลึกห่างไกลจากหมู่บ้านชุมชนอื่นๆรอยเลือดของหมูป่าตัดผ่านกลางไร่ข้าวโพดตรงไปยังเรือนหลังนั้นที่น่าประหลาดก็คือมีรอยเลือดบนบันไดที่ทอดขึ้นไปบนเรือนแสดงว่าหมูป่าโทนที่ถูกยิงบาดเจ็บตะเกียกตะกายไต่บันไดขึ้นเจ้าเพชรราชก็รู้สึกงุนงงสงสัยที่เห็นร่องรอยซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระองค์กับพรานก็ขึ้นไปบนเรือนสับปะรังเคหลังนั้นในห้องโล่งๆบนเรือนเจ้าเพชรราชก็พบชายวัยกลางคนนอนหงายอยู่บนเสื่อเก่าๆชายคนนั้นสิ้นชีวิตไปไม่นานตรงสีข้างด้านซ้ายใกล้ตำแหน่งหัวใจมีบาดแผลถูกยิงเลือดไหลนองส่งกลิ่นคาวคลุ้งตำแหน่งของบาดแผลก็ตรงกับตำแหน่งที่หมูป่าถูกยิงเจ้าเพชรราชและพรานก็ได้แต่ตื่นตะลึงและงุนงงที่มาเห็นชาวบ้านป่าร่างกายผอมเกรงนอนตายในลักษณะถูกประทุษร้ายด้วยอาวุธปืนและเมื่อเข้าไปตรวจดูบาดแผลอย่างละเอียดก็พบว่ากระสุนที่ดับชีวิตชายลึกลับคนนี้เป็นกระสุนทรงอนุภาพในการสังหารไม่ใช่กระสุนจากปืนของชาวพื้นบ้านซึ่งร้อยทั้งร้อยเป็นปืนแก๊ปกระสุนเป็นลูกตะกั่วทำเองปริศนาที่ขบคิดกันไม่ออกก็คือใครเป็นคนฆ่าชายผู้นี้หากจะคาดเดาว่าศัตรูของชายชาวป่าเป็นคนพื้นบ้านละแวกใกล้เคียงอาวุธปืนที่ใช้ยิงก็ต้องเป็นคุณภาพต่ำระดับทำเองไม่ใช่ปืนสมัยใหม่สั่งมาจากต่างประเทศแต่ที่เขาตายนี่เห็นชัดเจนเลยว่าถูกยิงจากปืนประเภทไรเฟิลเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหาว่าใครเป็นมือสังหารที่น่าพิศวงอย่างยิ่งก็คือบาดแผลตรงสีข้างด้านซ้ายเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่เจ้าเพชรราชยิงหมูป่าเข้าซอกขาหน้าด้านซ้ายเหมือนกันทั้งรอยเลือดซึ่งเจ้าเพชรราชและพรานตามรอยมาจากจุดที่หมูป่าถูกยิงก็ตรงแนวมายังเรือนสับปะรังเคหลังนี้และรอยเลือดไม่ได้เบี่ยงเบนไปทางอื่นกระทั่งมาสิ้นสุดที่เรือนหลังนี้เช่นเดียวกันถ้ารอยเลือดเป็นของหมูป่าโทนซึ่งถูกเจ้าเพชรราชยิงแล้วตะเกียกตะกายมาถึงเรือนหลังนี้และรอยเลือดแสดงเอาไว้ว่าได้ไต่บันไดขึ้นไปข้างบนหมูป่าตัวนั้นหายไปไหนแล้วเหตุใดจึงมีชายชาวบ้านป่ามานอนตายแทนเหตุผลอื่นไม่สามารถจะนำมาอธิบายได้นอกจากคาดเดาเอาว่าชายชาวป่าที่นอนตายอยู่นี้ก็คือหมูป่าโทนตัวที่เจ้าเพชรราชยิงนั่นเอง และถ้าชายชาวป่าเป็นหมูโทนนั่นก็หมายความว่าชายผู้นี้เป็นอีกผู้หนึ่งที่เล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์จำแรงแปลงกายเป็นสัตว์ได้และเขาได้ใช้วิชาจำแรงกายเป็นหมูป่าออกไปหาอาหารกระทั่งบังเอิญไปพบกับเจ้าเพชรราชเข้าก็เลยถูกยิงเข้าที่สำคัญแต่ไม่ตายคาที่จากนั้นก็พยายามกระเสือกกระสนหลบหนีกลับไปยังบ้านของตัวเองแล้วคืนร่างเป็นมนุษย์ตามเดิมแต่ว่าแผลชะกันเกินกว่าที่จะเยียวยารักษาได้ก็เลยสิ้นใจตายอย่างน่าอนาถนี่คือประสบการณ์อันเหลือเชื่อครั้งหนึ่งในชีวิตของเจ้าเพชรราชซึ่งเป็นปริศนามาตลอดว่าชายชาวป่านี่เป็นหมูป่าโทนตัวดังกล่าวหรือเปล่าสำหรับเรื่องเสือสมิงประเภทคนสามารถจำแรงกลายเป็นสัตว์ร้ายคือเสือโคร่งเคยมีพระเถระองค์สำคัญในพระพุทธศาสนาเคยเผชิญมาแล้วหลายรูปหลายองค์อย่างเช่นครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครูบาธรรมชัยนับเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งแห่งภาคเหนือจากประวัติของท่านได้ระบุชี้ชัดไว้ว่าขณะอยู่ในวัยเยาว์ท่านมีความฝักใฝ่ในทางธรรมอย่างชัดเจนประกอบกับโยมพ่อโยมแม่ดำรงตนมั่นอยู่ในศีลในธรรมเป็นแบบอย่างตั้งแต่จำความได้เหตุนี้ครูบาธรรมชัยจึงมีความปรารถนาต้องการจะเข้าไปอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่3อายุได้15ปีก็รบเร้าอ้อนวอนโยมพ่อโยมแม่ขอบัพพชาเป็นสามเณรโยมพ่อก็เลยนำตัวไปฝากเป็นศิษย์วัดสันป่าสักหัดเล่าเรียนเขียนอ่านอักขระเมืองเหนือและท่องบทสวดมนต์สิกขาสามเณรอยู่3เดือนจึงได้เข้าพิธีบัพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่15มีนาคมพ.ศ.2470เจ้าอธิการคำมูลธรรมวังโสเป็นพระอุปชาและจำพรรษาอยู่ที่วัดแม่สารบ้านตองอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระอุปชาเป็นเจ้าอาวาสอยู่เมื่อบวชเป็นสามเณรแล้วครูบาธรรมชัยมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งพยายามปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิอย่างสม่ำเสมอขณะเดียวกันก็ครุ่นคิดต้องการออกไปจาริกธุดงค์ตามสถานวิเวกห่างไกลผู้คนพลุกพล่านด้วยนึกถึงแบบอย่างครูบาอาจารย์ซึ่งยึดถือเอาการบำเพ็ญเพียรแสวงหาโมกขธรรมอันวิเศษตามป่าเขาเพียงลำพังหลังจากบวชเป็นสามเณรได้หนึ่งพรรษาก็ตัดสินใจจะออกจาริกธุดงค์เพื่อปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรเพียงรูปเดียวเมื่อไปกราบลาขออนุญาตจากท่านเจ้าอธิการคำมูลอุปชาอาจารย์ก็ตกใจเนื่องจากเห็นเป็นเณรน้อยอายุยังอ่อนพรรษานักการจะออกธุดงค์ไปตามป่าเขาเพียงลำพังอาจจะเป็นอันตรายได้ทุกเมื่อท่านก็เลยห้ามปรามไว้แต่ครูบาธรรมชัยขณะเป็นเนนมีความมุ่งมั่นไม่คลอนแคลนพยายามอ้อนวอนขอให้อุปชาอาจารย์อนุญาตให้ตนออกธุดงค์เพื่อบำเพ็ญธรรมตามความศรัทธาเจ้าอธิการคำมูลเห็นว่าคงจะทัดทานเอาไว้ไม่ได้ก็เลยต้องเอ่ยปากอนุญาตแล้วก็สั่งสอนแนวทางธุดงควัดตลอดจนการปฏิบัติตนขณะบำเพ็ญธรรมเพียงรูปเดียวด้วยความเมตตาครูบาธรรมชัยก็น้อมรับคำสั่งสอนนั้นเมื่อนมัสการกราบลาพระ อุปชาอาจารย์แล้วครูบาธรรมชัยก็ออกจากวัดแม่สารบ้านตองโดยมีบริขารแค่ผ้ากาสาวพัดและบาทเท่านั้นส่วนมุ้งกรดไม่มีเนื่องจากไม่ได้จัดเตรียมเอาไว้แต่คิดว่าการไม่มีมุ้งกรดคงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตั้งใจจะอาศัยรุกขมูลพักใต้ร่มไม้ใบบังพอป้องกันน้ำค้างยามวิกาลส่วนเหลือบยุงดิ้นไรที่จะมารบกวนก็ตั้งใจว่าจะใช้ความอดทนอดกลั้นเข้าสู้คงจะไม่หนักหนาสาหัสกระไรนักครั้นออกจากวัดแล้วก็บ่ายหน้าเข้าสู่ป่าเขาแนวไพรจิตใจรู้สึกเบิกบานรื่นรมต่อความสงัดเงียบของธรรมชาติที่ห่างไกลความพลุกพล่านของผู้คนยิ่งพาตัวออกห่างจากความวุ่นวายทางโลกไกลเท่าไหร่สามเณรครูบาธรรมชัยก็ยิ่งปลอดโปร่งใจยากที่จะบรรยายความรู้สึกหวาดกลัวที่จะต้องเผชิญอันตรายใดๆไม่ปรากฏในจิตใจกลับฮึกเหิมพร้อมที่จะฝ่าฟันอันตรายไม่ครั่นคร้ามเดินผ่านท้องทุ่งท้องนากว้างใหญ่จนกระทั่งพ้นเขตทำกินของผู้คน ก็เข้าเขตชายป่าที่มีชื่อว่าห้วยดิบขณะกำลังเดินเข้าสู่ป่าห้วยดิบก็สวนทางกับชายวัยกลางคนผู้หนึ่งชายผู้นั้นนมัสการแล้วก็ถามว่าท่านจะไปที่ไหนเนนก็บอกว่าจะเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าห้วยดิบพอได้ยินว่าสามเณรจะเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าห้วยดิบผู้ชายคนที่ว่าก็แสดงความตกใจแล้วรีบห้ามสามเณรไว้และเล่าให้ฟังว่าขณะนี้กำลังมีเสือสมิงตัวหนึ่งออกอาละวาดไปทั่วชายป่าแถบนี้ว่ากันว่าเสือสมิงตัวนี้เป็นเสืออันเกิดจากวิชาอาคมโดยมีพระภิกษุหรือว่าตุ๊เจ้ารูปหนึ่งมีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์แก่กล้าได้ศึกษาวิชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงจนสำเร็จแล้วก็ได้จำแรงแปลงกายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่เกือบเท่าควายแต่จะด้วยอาเพศหรือว่าอาถรรพ์หรือว่าบาปกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทราบเมื่อแปลงตัวเป็นเสือแล้วได้ไปฆ่าวัวควายของชาวบ้านกินต่อมายังฆ่าพวกที่เข้าไปหาของป่าอีกหลายคนทำให้เกิดหวาดกลัวสำหรับคนในพื้นที่แถบนี้ชายวัยกลางคนก็ขอร้องไม่ให้เนนหรือว่าครูบาธรรมชัยเข้าไปในป่าเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายจากเสือเย็นตัวนี้เนนรับฟังเรื่องน่ากลัวจากผู้หวังดีโดยไม่ได้รู้สึกหวาดหวั่นแต่อย่างใดแม้จะมีวัยอายุยังน้อยแต่ก็ตระหนักดีว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามย่อมมีวาระสุดท้ายอยู่ที่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นจะตายยังไงตายเมื่อไหร่ก็ย่อมแล้วแต่กรรมของตนหากเข้าไปในป่าแล้วถูกเสือเย็นปลิดชีวิตนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องมาตายในสภาพแบบนั้นจะหลบเลี่ยงเบี่ยงเบนแค่ไหนก็ย่อมไม่ได้แล้วอีกประการหนึ่งเจตนาในการเข้าไปในป่าก็ไม่ใช่ไปเพื่อเบียดเบียนทำร้ายใครหากต้องการไปอยู่ในสถานที่อันวิเวกหวังจะให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิเป็นการปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มุ่งบำเพ็ญธรรมเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากกองกิเลสเป็นการนำตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายถ้าหากว่าจะตายก็พร้อมที่จะยอมพลีชีวิตให้ครูบาธรรมชัยได้อธิบายถึงจุดประสงค์ที่ท่านจะเข้าไปเจริญภาวนาในป่าห้วยดิบแก่ชายผู้หวังดีคนนั้นก็ทำให้แกรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาเนนน้อยเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเนนก็แยกทางมุ่งหน้าเข้าป่าต่อไปเข้าไปในป่าลึกพอสมควรเมื่อพบทำเลอันเหมาะสมที่พักเพื่อปฏิบัติภาวนาเนนก็เลือกเอาตรงโคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่พักไม่ไกลจากสถานที่นั้นมีลำห้วยเล็กๆมีน้ำไหลใสสะอาดพอที่จะใช้เป็นน้ำฉันแล้วก็ส่งน้ำได้นับเป็นสถานที่สัปปายะน่าพอใจครูบาธรรมชัยเจริญสมาธิสลับกับเดินจงกรมตั้งแต่บ่ายเรื่อยไปจนเย็นย่ำหลังจากไปส่งน้ำที่ห้วยเสร็จแล้วก็กลับมากระทำความเพียรต่อโดยพิจารณาสติปัฏฐาน4เป็นแนวทางปฏิบัติป่าดงพงไพรเงียบสงัดก็ทำให้จิตรวมสู่สมาธิอย่างดีเวลาผ่านไปจนค่ำคืนดึกดื่นเนนจึงได้ถอนจิตออกจากสมาธิแล้วก็งีบหลับพักผ่อนจนฟ้าสางขึ้นมาตื่นขึ้นมามองเห็นลายมือก็ห่มครองจีวรรัดกุมอุ้มบาทเดินออกจากป่าไปสู่หมู่บ้านที่อยู่ติดชายดงเพื่อภิกขาจารย์มาหล่อเลี้ยงสังขารไปถึงหมู่บ้านก็มีชาวบ้านใส่บาทด้วยความศรัทธาพอสมควรก็กลับคืนสู่ร่มไม้ดังเดิมขณะที่กำลังทำภัตตกิจหรือว่าฉันอาหารด้วยอาการสำรวมสามเณรรู้สึกว่าพื้นดินที่นั่งทับอยู่นั้นบุ๋มลงไปผิดปกติหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยท่านก็ลุกขึ้นมาดูพื้นดินที่นั่งเมื่อครู่พิจารณาเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เหยียบเอาไว้ตรงนั้นเป็นดินอ่อนก็เลยปรากฏรอยค่อนข้างชัดนอกจากนี้ยังมีรอยเท้าเสือตัวเดียวกันเหยียบเอาไว้ทั่วบริเวณแสดงว่าขณะที่ท่านเดินไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านนี่เสือตัวนี้ได้มาป้วนเปี้ยนที่โคนต้นไม้แห่งนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันยังแอบซุ่มอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าเมื่อรู้ว่ามีเสือมาเยือนถึงที่ปฏิบัติภาวนาพลันก็เกิดอาการขนลุกสู้กรูเกลียวด้วยอารมณ์หวาดกลัวพลุ่งขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งสติความตั้งใจแต่แรกที่มุ่งมั่นจะไม่หวั่นเกรงพรั่นพรึงต่อความตายต่อให้เสือร้ายเข้ามาขบขย่ำก็จะไม่หวั่นไหวเวลานี้มันหายไปสิ้นพอมาเจอของจริงเข้ามีเสือมาป้วนเปี้ยนถึงที่พัก และก็เป็นที่แน่ว่าเมื่อพระอาทิตย์ลับฟ้าเมื่อไหร่เสือจะต้องมาที่นี่อีกอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมันรู้แล้วว่ามีมนุษย์อยู่ที่นี่ความกลัวก็เกิดขึ้นสุดที่จะระงับเอาไว้ได้ยิ่งคิดไปถึงคำเตือนน้องชาวบ้านวัยกลางคนที่มาเตือนเล่าเรื่องเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงให้ฟังเนนน้อยก็ยิ่งหวั่นไหวเพราะถ้าเป็นเสือสมิงซึ่งเคยฆ่าสัตว์และสังหารชีวิตมนุษย์มาแล้วหากมันมาเห็นเนนอยู่ในที่โล่งไร้ที่มุงบังก็เห็นทีจะลงมือสังหารด้วยเขี้ยวเล็บทันทีแต่ก่อนนี้เนนมั่นใจว่าตัวเองไม่กลัวตายครั้นถึงขณะนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วพอเห็นรอยเสือเข้าเท่านั้นไม่รู้ว่าความกลัวมันมาจากไหนยืนตัวสั่นใจสั่นคิดว่าถ้าเจ้าของรอยเท้านี่มาปรากฏตัวต่อหน้ามันคงโดดเข้ามาขย่ำกัดกินแน่อารมณ์ความกลัวก็ถาโถมเข้ามาครอบงำจิตอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อได้สติว่าตัวเองกำลังกลัวเสือซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็คือกลัวตายนั่นเองทำให้เนนอดนึกขำไม่ได้เพราะว่าก่อนจะมาพบเห็นรอยเท้าเสือจิตมันคุยโวโอ้อวดว่าไม่กลัวความตายยินยอมพร้อมใจที่จะตายทุกเมื่อโดยไม่หวั่นไหวแต่แท้ที่จริงจิตมันยังขลาดเคล้าหวาดกลัวความตายกลัวการพลัดพรากไปจากโลกนี้อยู่นั่นเองเนนก็ยืนพิจารณาความจริงของการมีชีวิตซึ่งมีอนัตตาเป็นสัจธรรมร่างกายซึ่งประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและจิตวิญญาณกายนี้ไม่สามารถตั้งอยู่คงอยู่ตลอดกาลเมื่อเจริญเต็มที่แล้วก็จะเริ่มเสื่อมเพื่อที่จะจบสิ้นที่ความตายเหมือนกันหมดที่ตนเองดั้นด้นเข้ามาในป่าเขาเพียงลำพังก็หวังจะขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไปเพื่อจะได้พ้นทุกข์ในกายสังขารนี้เป็นสำคัญตั้งใจจะสิ้นภพสิ้นชาติแต่เพียงชาตินี้ไม่เวียนว่ายตายเกิดมาอยู่ในกองทุกข์อีกต่อไปแต่พอมาเจอรอยเท้าเสือเขาเท่านั้นกลับเกิดความรักตัวกลัวตายอย่างไร้สติเมื่อคิดขึ้นมาได้อย่างนี้สติก็สามารถควบคุมจิตได้ความกลัวเสือกลัวตายก็พลันหายไปจิตเกิดความองอาจกล้าหาญเนนก็นั่งลงพิจารณาความจริงกลับไปกลับมาเท่าที่ความรู้ในทางธรรมที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาจิตก็รวมตัวเข้าสู่ความสงบแล้วก็ดิ่งลงสู่สมาธิไม่รับรู้อารมณ์อื่นใดทั้งสิ้นสมณเณรครูบาธรรมชัยนี่เจริญสมาธิเนิ่นนานจนเวลาล่วงเลยไปถึงวาระช่วงเย็นแดดอ่อนเนนก็คลายออกจากสมาธิจิตใจปลอดโปร่งปราศจากความวิตกกังวลใดๆเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาอันเหมาะสมก็เตรียมตัวไปส่งน้ำที่ลำห้วยเพื่อชำระร่างกายเดินออกมาจากร่มไม้ที่พักตรงไปยังลำห้วยซึ่งอยู่ไม่ไกลนักพอเดินพ้นพุ่มไม้ดกหนาออกไปเต็มตัวก็พบภาพที่ไม่คาดฝันจะได้พบเห็นนั่นก็คือที่ริมห้วยนั้นเสือโคร่งตัวมหึมากำลังก้มหน้ากินน้ำอยู่ทันทีที่เนนปรากฏตัวเสือใหญ่ก็หันควับกลับมาสามเณรตกตะลึงจังงังและเสือมันก็คงจะตกตะลึงเช่นเดียวกันเสือใหญ่เจ้าป่าย่อตัวลงในกิริยาเตรียมจู่โจมเข้าตะปบพลางส่งเสียงครางกระหึ่มตะบะบารมีของสัตว์ร้ายกินคนนี่กดดันบีบคั้นจนสติของสามเณรไม่อาจควบคุมได้ความรักตัวกลัวตายซึ่งเพิ่งสลายไปก็หวนกลับมาอีกพริบตานั้นเสือใหญ่ก็แผ่เสียงสนั่นแล้วกระโจนพรวดเข้าตะปบด้วยความตกใจสุดขีดสามเณรผงะถอยหลังบังเอิญมีรากไม้ขวางอยู่ก็สะดุดรากไม้ล้มหงายหลังร่างเสือลอยละลิ้วผ่านไปอย่างหวุดหวิดพอถึงพื้นก็กระโจนแผลวเข้าป่าหายไปสามเณรธรรมชัยยังนอนตัวสั่นเทาอยู่ด้วยความกลัวสุดขีดคิดว่าตัวเองคงจะเป็นเหยื่อให้เสือกัดกินแน่แต่เสือก็หายเงียบไปนอนอยู่ท่าเดิมพักใหญ่จึงได้สติลุกขึ้นนั่งพิจารณาจิตของตัวเองก็เกิดความละอายใจเพราะแท้ที่จริงแล้วจิตของตนยังถูกความหวาดกลัวครอบงำอยู่การที่จิตอ่อนไหวยอมให้อารมณ์มีอำนาจเหนือกว่าก็เพราะขาดสติที่มั่นคงเมื่อขาดสติปัญญาก็พลอยมืดบอดอย่างน่าสังเวชพิจารณาได้อย่างนี้สามเณรก็ตัดสินใจจะตามหาเสือตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อจิตมันยังหวาดหวั่นกับกิเลสอยู่ก็จะยอมให้เสือฉีกเนื้อกินรู้แล้วรู้รอดไปเสียสามเณรตัดสินใจยอมถวายชีวิตให้แก่เสือคิดว่าแค่กิเลสความกลัวเท่านี้ยังตัดไม่ขาดแล้วจะไปตัดกิเลสใหญ่หลวงที่ครอบงำชีวิตอยู่ได้ยังไงดังนั้นแทนที่จะส่งน้ำชำระร่างกายสามเณรกลับเดินตามรอยเสือที่ประทับไว้บนดินไปเรื่อย หวังเอาไว้ว่าจะเผชิญหน้ากับเสืออีกสักครั้งเพื่อดูซิว่าจะขาดกลัวเหมือนเดิมหรือเปล่าหากไม่สามารถควบคุมสติได้ก็ให้เสือมันขบกัดจนตายไปซะเลยเมื่อคิดอย่างนี้สามเณรก็เดินดุ่มเป็นฝ่ายตามหาเสือเสียเองไม่รอให้เสือมาตามล่าเอาชีวิตเช่นที่ผ่านมารอยเท้าเสือมองเห็นชัดเจนเป็นระยะรอยนั้นมุ่งตรงไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งเนนยึดเป็นที่พักปฏิบัติธรรมภาวนาคล้ายกับว่าเสือตัวนั้นย้อนไปดักรอคอยเพื่อหาโอกาสสังหารเนนสามเณรหรือครูบาธรรมชัยในขณะนั้นจิตใจมั่นคงองอาจไม่กลัวตายแม้จะเห็นร่องรอยของเสือร้ายบ่ายหน้าไปยังที่พักของตนแต่ว่าความสะดุ้งกลัวก็ไม่เกิดขึ้นคงสาวเท้าเดินไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีบริขารวางอยู่เมื่อเข้าไปใกล้มองไปข้างหน้าแทนที่จะเห็นเสือใหญ่รอคอยอยู่กลับเห็นพระธุดงค์รูปหนึ่งนั่งสงบอยู่ตรงโคนต้นไม้พระธุดงค์รูปนี้มีวัยกลางคนผิวคล้ำเกรียมแต่มีสง่าราศีเปล่งปลั่งหน้าเลื่อมใสเนนเดินเข้าไปใกล้พอสมควรก็ซุดตัวลงนั่งนมัสการนอบน้อมกำลังเดินตามหาเสือจะให้เสือมันกินหรือเนนคำพูดทักทายของพระธุดงค์ทำเอาเนนถึงกับสะดุ้งเพราะประหนึ่งท่านรู้วาระจิตโดยตลอดเนนไม่ตอบแต่ว่าย้อนถามท่านไปบอกว่าพระคุณเจ้าเคยพบเห็นเสือใหญ่ตัวนึงบ้างไหมครับเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ได้มีความหมายหรือมีความสำคัญอะไรใจของเรามีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นภายนอกหากใจเราบริสุทธิ์สะอาดมีศีลมีสมาธิปัญญาเต็มภูมิแล้วเสือสิงหรือสัตว์ใดๆก็จะไม่เข้ามาคล้องแวะและประสงค์ร้ายเนนก็ถามท่านต่อไปอีกว่าท่านมีชื่อว่าอะไรจำพรรษาอยู่วัดไหนแต่พระธุดงค์รูปนั้นไม่ตอบคำถามท่านบอกแต่เพียงว่าท่านเป็นพระธุดงค์จาริกไปเรื่อยๆเพื่อปฏิบัติธรรมพร้อมกันนั้นท่านได้แนะนำข้อธรรมให้เนนหลายข้อรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติภาวนาและเดินจงกรมที่ถูกวิธีเพิ่มเติมให้และข้อสำคัญที่พระธุดงค์ลึกลับเมตตาแนะนำก็คือการปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรนั้นควรจะมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเมื่อใดที่เกิดขัดข้องในข้อธรรมอันใดครูอาจารย์จะได้ช่วยแนะนำแก้ไขให้เข้าใจชัดเจนท่านยังแนะนำเพิ่มเติมอีกว่าควรจะไปกราบไหว้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านครูบาศรีวิชัยมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาเถิดเนนก็ก้มกราบรับเอาคำชี้แนะทั้งหลายไว้ด้วยความเคารพจากนั้นพระธุดงค์ลึกลับก็จากไปอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ว่าท่านจะไปที่ใดต่ออีกพระธุดงค์รูปนี้จะเป็นเสือสมิงหรือว่าเสือเย็นใช่หรือไม่เป็นเรื่องที่ยากจะระบุชี้ชัดได้แต่มีเหตุผลที่พอจะบ่งชี้ให้น่าสงสัยว่าท่านอาจจะเป็นเสือสมิงนั่นก็คือรอยเท้าของเสือใหญ่ที่ตรงมายังต้นไม้ซึ่งเนนครูบาธรรมชัยพักอยู่แล้วปรากฏว่าพระธุดงค์ลึกลับนั่งอยู่แทนอย่างไรก็ดีแม้ท่านจะสำเร็จวิชาเสือสมิงถึงขั้นจำแรงแปลงกายได้จริงก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะอาละวาดฆ่าวัวควายแล้วก็ฆ่าคนให้เป็นบาปอันหนักอาจจะเป็นไปได้ว่ามีเสือจริงๆบุกรุกเข้ามาขบกัดวัวควายชาวบ้านแล้วก็สังหารผลาญชีวิตผู้คนบังเอิญมีผู้พบเห็นพระธุดงค์อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็เลยเหมาว่าเป็นพระธุดงค์มีวิชาเสือสมิงก็เป็นได้วิชาแปลงร่างเปลี่ยนสภาวะจากรูปกายหนึ่งไปเป็นอีกรูปกายหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนจากร่างคนไปเป็นสัตว์ร้ายหากกล่าวด้วยตรรกวิทยาถือได้ว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแต่ความเป็นไปไม่ได้ดังกล่าวก็เคยปรากฏมาแล้วแล้วก็มีน้ำหนักเป็นที่เชื่อถือได้ว่าเป็นไปได้จริงๆอย่างเช่นในอัตตประวัติชีวิตของหลวงปู่สุขเกสโรวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทซึ่งเคยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือได้ประจักษ์โดยการเสกพลทหารเรือที่ติดตามพระองค์เป็นจระเข้ให้ทอดพระเนตรมีรายละเอียดว่าหลวงปู่สุขเกสโรวัดปากคลองมะขามเท่าเนี่ยเกิดปีวอกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ครอบครัวของท่านเป็นชาวนาเมื่อท่านมีอายุ7 ขวบบิดาได้นำตัวไปฝากไว้ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าเพื่อให้เล่าเรียนเขียนอ่านกระทั่งแตกฉานทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอมหลวงปู่สุขกลับจากวัดมาอยู่บ้านเมื่อเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็มีคู่ครองกับสาวงามคนหนึ่งมีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งชื่อสอนนามสกุลเกตเวสสุริยาครั้นอายุครบบวชท่านจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นภิกษุณวัดปากคลองวัดมะขามเฒ่าหลังจากศึกษาปริยัติและปฏิบัติได้ระดับหนึ่งก็ออกจาริกธุดงค์แสวงหาพระอาจารย์เพื่อศึกษาหาความรู้หลายปีการออกธุดงค์ครั้งนี้ประหนึ่งหายสาบสูญเพราะว่าไม่กลับวัดปากคลองมะขามเฒ่าเลยตั้งแต่ออกธุดงค์เมื่อหลวงปู่สุขกลับคืนลำเนาถิ่นเกิดปรากฏว่าภูมิจิตภูมิธรรมของท่านบรรลุถึงขั้นเป็นอัศจรรย์แล้วว่ากันว่าท่านสำเร็จกสิณ10แสดงฤทธิ์อภิญญาได้อย่างมหัศจรรย์หลังจากหลวงปู่สุขมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าตราบจนดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสท่านได้ทนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับหลวงปู่สุขเกสโรเป็นพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาสูงสุดของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์การที่กรมหลวงชุมพรท่านมอบตัวเป็นศิษย์หลวงปู่สุขอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพราะมีวาสนาเกื้อกูลต่อกันมาแต่ชาติปางก่อนก็เป็นได้ทั้งนี้เนื่องจากพระองค์ท่านไม่เคยได้รับรู้กิตติศัพท์กิตติคุณและไม่ได้มีจุดประสงค์มุ่งตรงไปนมัสการหลวงปู่สุขมาก่อนหากมีเหตุบังเอิญให้พระองค์ท่านได้ไปพบหลวงปู่สุขโดยไม่คาดฝันกล่าวคือครั้งนั้นกรมหลวงชุมพรท่านเสด็จไปพักผ่อนตากอากาศทางภาคเหนือโดยเสด็จด้วยเรือประเทียบใช้เรือกลไฟลากจูงล่องขึ้นไปตามลำน้ำเจ้าพระยาการเสด็จคราวนี้มีหม่อมและหมู่มหาดเล็กติดตามไปด้วยถึงตอนเสด็จกลับพระองค์สั่งให้เข้ามาทางแม่น้ำท่าจีนขณะล่องเรือมาถึงหน้าวัดปากคลองมะขามเฒ่าเครื่องยนต์เรือกลไฟเกิดขัดข้องกระทันหันทำให้แล่นต่อไปไม่ได้คนเรือพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่สำเร็จทหารเรือมหาดเล็กจึงช่วยกันชะลอเรือเข้าเทียบท่าหน้าวัดปากคลองมะขามเฒ่าเพื่อหาทางแก้ไขเครื่องยนต์ต่อไปขณะนั้นหลวงปู่สุขนั่งอยู่ที่ศาลาตรงท่าน้ำและการที่เครื่องยนต์เรือกลไฟเกิดปัญหาขึ้นอย่างกระทันหันอาจจะเนื่องจากหลวงปู่สุขแสดงฤทธิ์หรือไม่นี่ยากที่จะคาดเดาได้ระหว่างที่หลวงปู่สุขนั่งอยู่ที่ศาลาท่าน้ำท่านให้เด็กวัดไปตัดหัวปลีกล้วยมากองตรงหน้าแล้วท่านหยิบหัวปลีขึ้นมาทีละหัวเอามือลูบแล้วก็วางลงหัวปลีนั้นก็กลายเป็นกระต่ายสีขาวน่ารักกระโดดโลดเต้นไปมาหลวงปู่สุขทำให้หัวปลีทั้งกองกลายเป็นกระต่ายฝูงใหญ่กระโดดไปกระโดดมาเต็มหน้าศาลาด้วยฤทธิ์ทางใจของท่านเหตุการณ์อัศจรรย์ทั้งหมดนี้ปรากฏต่อพระเนตรของกรมหลวงชุมพรโดยตลอดทำให้พระองค์เกิดความมหัศจรรย์พระทัยเป็นอย่างยิ่งหลังจากหลวงปู่สุขปล่อยฝูงกระต่ายขาวโลดเต้นสักพักหนึ่งท่านก็เรียกกระต่ายขาวมาทีละตัวช้อนมันขึ้นมาเอามือลูบหลังเบาๆพอวางกระต่ายลงก็กลายเป็นหัวปลีตามเดิมกรมหลวงชุมพรท่านเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมด้วยทหารมหาดเล็กดำเนินมานมัสการหลวงปู่สุขพูดคุยสนทนากับท่านแล้วก็ขอฝากตัวเป็นศิษย์กรมหลวงชุมพรท่านเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5แต่ไม่ถือพระองค์ว่าเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรู้จักนอบน้อมถ่อมตนเป็นที่ถูกอัธยาศัยของหลวงปู่สุขเป็นยิ่งนักหลวงปู่สุขได้ถามกรมหลวงชุมพรว่าอยากเห็นท่านทำให้คนกลายเป็นจระเข้หรือไม่เมื่อได้รับคำตอบว่าอยากเห็นท่านก็ให้คัดมหาดเล็กที่มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรงคนหนึ่งกรมหลวงชุมพรก็รับสั่งให้พลทหารชื่อจ๊อกเป็นผู้อาสาหลวงปู่สุขบอกให้หาเชือกมณีลาขนาดเขื่องมาเส้นหนึ่งแล้วมัดเอวพลทหารจ๊อกไว้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งท่านถือไว้จากนั้นท่านก็พาเดินไปที่สระน้ำของวัดให้พลทหารจ๊อกนั่งคุกเข่าริมสระพร้อมกับพนมมือหลับตาแล้วหลวงปู่สุขก็หลับตาสำรวมจิตลงสู่ภูมิแห่งสมาธิอธิษฐานจิตให้บังเกิดฤทธิ์ทางใจอันแก่กล้าจากนั้นท่านก็เอื้อมมือไปตบหลังพลทหารจ๊อกเต็มแรงร่างของพลทหารเสียหลักหล่นตูมลงไปในสระพลันนั้นความมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นเบื้องหน้าพระพักของกรมหลวงชุมพรแล้วก็บรรดามหาดเล็กซึ่งเรียงรายอยู่รอบสระ นั่นก็คือเมื่อร่างของพลทหารจ๊อกจมหายไปในน้ำครั้นผุดโผล่ขึ้นมาก็กลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่ดำผุดดำว่ายฟาดหางตูมตามน้ำแตกกระจายทำให้กรมหลวงชุมพรทรงตื่นเต้นเหลือจะกล่าวหลวงปู่สุขให้ทุกคนได้ชมจระเข้พลทหารจ๊อกพอสมควรแล้วก็ยื่นปลายเชือกให้พวกทหารถือไว้สั่งว่าให้ดึงเชือกที่ผูกเอวจระเข้ตึงๆอย่าให้จระเข้ดำน้ำลงไปกบดานได้แล้วท่านก็เดินไปที่กุฏิเอาน้ำใส่บาตรทำพิธีอธิษฐานจิตบริกรรมพระเวทลงสู่น้ำในบาตรเสร็จพิธีแล้วก็ประคองบาตรน้ำพระพุทธมนต์มาที่ริมสระจากนั้นก็รดน้ำพุทธมนต์ลงไปที่ร่างของจระเข้นั้นตั้งแต่หัวจรดปลายหางจระเข้ใหญ่ก็พลันดำลงไปใต้น้ำและเมื่อโผล่ขึ้นมาก็กลายเป็นพลทหารจ๊อกมีเชือกผูกเอวตามเดิมพลทหารจ๊อกก็สาวเชือกผูกเอวขึ้นมาจากสระมีการสอบถามกันขมว่าขณะเป็นจระเข้มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรพลทหารจ๊อกเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลวงปู่สุขบอกว่าจะเสกตัวให้กลายเป็นจระเข้นั้นไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะคนจะกลายเป็นจระเข้มันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อถูกหลวงปู่สุขตบเข้าที่กลางหลังมีความรู้สึกเหมือนถูกผลักให้ลอยละลิ้วลงไปในสระขณะนั้นรู้สึกขนพองสยองกล้าวบอกไม่ถูกทันทีที่ร่างกายสัมผัสน้ำพลันก็เกิดความรู้สึกว่ามีพละกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่รู้ว่ากำลังดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงตนก็ดำผุดดำว่ายสนุกสนานแต่ขณะเดียวกันก็เกิดความสงสัยว่าคนที่มุงอยู่รอบสระทำไมถึงแสดงอาการตื่นเต้นขั้นตาค้างกันเป็นแถวทั้งที่เหลือบดูตัวเองก็เห็นแขนขาเป็นปกติทุกอย่างร่างกายก็เป็นคนเหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนเป็นจระเข้ตามคำพูดของหลวงปู่สุขจิตใจรู้สึกเฉยๆสบายดีไม่ตื่นเต้นเหมือนกับคนที่อยู่บนฝั่งการที่หลวงปู่สุขแสดงฤทธิ์เช่นนี้ได้เกิดจากท่านอาศัยจิตตภาวนาขั้นสุดยอดตามแนวทางสมถกรรมฐานระดับฌานหรือที่เรียกว่าฌานสมาบัติจนมีความชำนาญอย่างยิ่งในเรื่องวสีด้วยเครื่องอาศัยเหล่านี้เองปรากฏว่าหลวงปู่สุขบรรลุถึงขั้นอภิญญาญาณเมื่อได้ฌานระดับนี้แล้วท่านจะอธิษฐานฤทธิ์ด้วยอิทธิวิธีหรือความต้องการอะไรก็จะปรากฏดังจิตปรารถนาได้อย่างฉับพลันชั่วกระพริบตาฤทธิ์ซึ่งปรากฏเป็นอัศจรรย์ดังกล่าวของหลวงปู่สุขที่แสดงถวายให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรทอดพระเนตรนั้นแม้จะกระทำได้อย่างมหัศจรรย์แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสรรเสริญเพราะไม่เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นพระองค์ท่านสั่งสอนเพ่งเล็งให้ดำเนินจิตไปในแนวทางวิปัสสนากรรมฐานเป็นสำคัญหลังจากกรมหลวงชุมพรถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วท่านก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านเวทวิทยาอาคมให้โดยไม่ปิดบังซึ่งต่อมาเสด็จในกรมจะเสด็จมาประทับที่วัดปากคลองมะขามเท่าบ่อยๆมาครั้งหนึ่งก็จะประทับอยู่หลายวันครั้งหนึ่งกรมหลวงชุมพรเสด็จมาที่วัดปากคลองมะขามเท่าโดยเรือกลไฟเมื่อเทียบเรือกับท่าน้ำหน้าวัดแล้วเสด็จในกรมก็เสด็จไปยังกุฏิของหลวงปู่สุขเพื่อกราบนมัสการขึ้นไปบนกุฏิก็ไม่เห็นหลวงปู่ตรัสถามพระเนนก็ไม่มีใครรู้พระองค์จึงเสด็จตามหาเพียงลำพังทรงคิดว่าหลวงปู่อาจจะอยู่ที่ในโบสถ์ก็ได้ก็เลยตรงไปที่โบสถ์ท่านไปถึงโบสถ์ทอดพระเนตรเห็นประตูโบสถ์ใส่กุญแจไว้แสดงว่าหลวงปู่สุขไม่ได้อยู่ในโบสถ์พระองค์ก็เสด็จลงจากโบสถ์ทรงดำเนินดูไปรอบๆขณะทรงดำเนินเลาะไปข้างโบสถ์เกือบจะถึงหลังโบสถ์พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเสือใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเยื้องย่างออกมาจากหลังโบสถ์เป็นเสือลายพาดกรอนร่างกำยำแยกเขี้ยวคำรามเดินตรงมาหาพระองค์กรมหลวงชุมพรท่านมีหทัยมั่นคงไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดง่ายๆพระองค์ก็ยั้งพระบาทหยุดอยู่กับที่ทรงลังเลว่าเสือใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าพระพักนั้นจะเป็นเสือจริงๆหรือว่าเสือจำแรงอันเกิดจากเวทมนต์อาคมขลังพระองค์ก็ถอยหลังช้าๆและเสือตัวนั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทางดุร้ายคุกคามแต่อย่างใดกระทั่งทรงถอยพ้นเหลี่ยมผนังโบสถ์เมื่อลองเยี่ยมพระพักไปดูปรากฏว่าเสือตัวนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้ขณะที่เสด็จในกรมทรงครุ่นคิดถึงการปรากฏกายของเสือหลวงปู่สุขก็เดินมาจากด้านหลังโบสถ์อีกด้านโดยใบหน้ายิ้มแย้มและทักทายกรมหลวงชุมพรด้วยกิริยาปกติพระองค์จึงทรงนึกรู้ว่าเสือที่ทรงทอดพระเนตรก็คงจะเป็นการแสดงฤทธิ์ของหลวงปู่สุขอย่างแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาจำแรงแปลงกาย คือการเปลี่ยนสภาพจากสภาวะหนึ่งไปเป็นอีกสภาวะหนึ่งโดยเฉพาะวิชาเสือสมิงซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ชั้นใสขั้นสูงสุดอีกแขนงหนึ่งและวิชานี้น่าเชื่อว่าขาดการสืบต่อต่อเนื่องไปแล้วเพราะว่าภาวะความเป็นไปของโลกปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้วิชาเสือสมิงแพร่หลายต่อไปอีกแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ